Eider Rodríguez Oreretarra gonbidatu du Akelarre elkarteak literatur mintzaldirako. Itzordua larunbata honetan da Hendaiako Mediatekan arratsaldeko 6etan eta ba zorionekoa gara gure artean baitugu Eider Rodríguez zer moduz? Osongi. Aragia eta katu jendea jartzen du kartelean, zuk beste lan gehiagoren badituzu, baina bi obra horiek hartu dituzte. Bai, gero, bakizu hori irakurle talde bat elkartzen dela Akelarreren bueltan, eta bueno, bi ipuin bilduma horiek aukeratu dituzte irakurtzeko eta lantzeko, eta bueno, horien inguruan jardungo dugu. Eta, bueno, Aragia 2007an kaleratu zenuen, eta katu jende aldiz 2010an, baina oraindik ere oihartzuna duten obrak dira. Bueno, egia esan, normalean gaur egun ja liburuek oso bizitza laburra izaten dute, ez? Eta esaten da geroz eta laburragoa daukatela, zeren eta liburuen da batera eraman, eta lau hilabetez edo mantentzen dituzte bertan, eta gero ja kentzen dituzte, eta almazeneko zoko batean uzta dituzte, boi, ba, ezetasunak jan arte, ez? Eta kasu honetan, ba, alde hortatik, bai, epoztekoa da, ba, oraindik, bueno, baten batek kasoitea, ez? Hainbeste urte eta gero, liburuei, ze esatizut, ba, burruka zaila dela. Ba, hainbeste, ez dakit, burua uste ematen dituen lan batek, gero, ba, hain bizitza laburra eukitzea, ez? Eta alde hortatik oso pozgarria egiten zait, bai. Aski, errealitateari lotuta dauden obrak dira, ez? Eta zerk inspiratzen zaituzu edo errealitatea berak? Aba, zuek. Guk. Bai. Bai, bai, ni bai, egia esan ez dutola ez dakit gehiegi arakatu behar gauza arraroak edo ez dakit oizkanpokoak bilatzen edo fantastikoak, ze hoie danak badaude gure arruntasun prosaikoenean, ez? Orduan en fin, takit, uste gula danok oso normala garela, baina egia esan denok daukagu ipuinen bat, ez, edo askok, ba, ipuin bat baino gehiago, eta, bueno, horaitzen naiz, hor bai hotzen naizela pikotxarekin ia zehatatzen. Eta azkenengo lau urteetan ez duzu deus argitaratu, baina lan mardul bat saretzen aritu zara, zure doktoretza tesian hain zuzen ere, eta Joseba Sarrionandiaren obretan itsasoak ukanduen garapena aztertu duzu. Bai, hori da, bai, garapena eta gero ere ba, itsasoak eta itsas irudiek, ba, izan naufrago, itsasontzi, lamia, kaio, portu, olatu, hoiek daukaten esanaia eta esanai horren bilakaera. Eta horren inguruko tesia idatzi dut, eta orain azken zuzenketak egiten ari naiz argitaratzea dihoaztelako Utriusko Baskoniaeko ausartek, eta hortxe naiz. Eta nondik hartu duzu lan hori egiteko du? Nondik hasi zara? Bueno, ni beti izan naiz Sarrionandiaren obren zalea, ez? Orduan, fin, aspalditik ezagutzen ditut, eta alde hortatik, jakina, dana berri irakurri behar izan dut, baina oso ezaguna zitzaidan, ez? Eta ba nuen gogoa, ba, hori, ba, itxasoa deseraikitzeko, ez? Ba, beti esaten dute, ez? Ba, itxasoak Sarrionandiaren obran garrantzi handia dute kritikariak eta esatu dute, ez? Baina, egia da, ba, garrantzi horren nolakotasunak edo ez dituela ezagutzen, edo ez zeudela idatzita hola xe, eta, bueno, ba, lan hori hartu nuen, eta azkenean aurkitu dut edo ikusi dut edo nire ustez irakurketa egoki bat egin dut itsasoarena eta da ba Sarrionandiaren literatur lanen lerro artean irakur daiteke, hau da, itsas irudien bitartez irakur daiteke ba politikari loturiko diskurso bat, ba nahiko, en fin, ausarta eta politikoki ez zuzena batez ere garairako. Eta hori ba, azalera ekartzen saiatu naiz, hau da, itxas irudi horiek zer gordetzen duten, ba, ontzia izan daiteke eta itxasua izan daiteke burrukaldia, naufragoa izan daiteke presoa edo erbesteratua, horrela ez, eta ze bilakaera jasan duten simbolo edo irudi horiek. Espero zenuen ikertzen hasi baino lehen ondorioa hori bera izan entzela edo harritu egin zaitu? Harritu egin naiz. Espero nuen itsas irudi asko aurkitu izana eta harritu naiz oraindik eta gehiago aurkitu ditudalako. Baina gero batez ere harritu nau itsas irudien arteko kohesioak. Hau da, badago hor esan nahi zare bat oso oso trinkoa eta oso oso koherentea, obraz obra bilbatuz junden Asarrion Handia, izan aurrentzako ipuin, izan itzulpen lan, izan saiakera, novela, poesia, eta ateratzen dituzunean itsas irudi horiek eta benetan ikusten duzunean hain argi diskurso bat dagoela itsas irudi horien bitartez emana, hau da, ez duzula hainbeste josi behar, ba bai, hori oso harrigarria egin zait eta espero gabeko itsas irudiak ere topatu izanak, ba bai. Eta sortu dit. Zu Sarrion Handiaren zein obrarekin gelditzen zara? Zaila da, eh? Baina genero bakoitzeko bat, esango izut. Ados. Poesian hartuko nuke Inui la Niha Mahayahu. Trampa egiten dut, ze antologia da. 1985-1985 bitarteko poema dira. Baina bai, liburu hori, poema liburu hori zoragarria iruditzen zait. Gero narratiban hartuko nuke novela, Lagun Izoztua. Gauza bera, bai, irakurketa anitzak eskaintzen dituelako eta zenbat eta gehiagotan irakurri orduan da ba aberatsago aurkitzen zulako liburua. Eta gero, saiakeran asko markatu ninduen liburua izan zen, ni ez naiz hemengoa. Eta iruditzen zait, oraindik irakurtzen duzula eta 85ekoa izan da ere, indarrean dagoela, ez? Da, kariño berezia diot liburu horri. Eta txupenak eta jazituta. Eta hau amaiturik Eider laizter kaleratuko da. Eta behar bada zuzeuene murgiluko zara berriz luma astintzen? Espero dugu. Bai? Espero dugu, bai. Hau zu gogoa. Ba, ize, azkenean, bueno, ikerketa lanatari ongi dago, baina fineza nire mundua ere ez. Eta bat dut gogoa, ba, pixka libreago, marko teorikoetatik askeago, eta metodologietatik urrun aritzeko, ez? Ba, ez dakit. Eta ba dugu, ba, bai. Ze realitate harakatuko zenuke oren honetan? Da, zuena. Gure aberriz, publiko osoarena. Zoria, publiko bai? Osoarena. Ba, bukatzeko Eider, larun bat arratsalde honetan beraz mediatekan izan zara, zure bi ba, obra jendaren aurrean aurkezten da galderak erantzuten, baina ekainaren lauean Akelarrek antolatutako irakurraldian ere parte hartuko duzu, gainera behar bada oso jende gutxik ezagutuko du kasu hortan zuk, baina gehiago Joseba Sarrion Handia bera, eta kolosala izango da irakurriko dute. Zuk ze kritika ingo zenioke liburu horri? Kritika, bueno, ba, kolosala izango da, da, gerra zibilaren bueltan kokatutako ipui luze edo novela labur bat, eta nire ustez, ba, gauzari deigarriena da, aurren ikuspegitik dagoela narratua, eta sekulako monstrokeria kontatzen ditu xamurtasuna galdua bez. Agian, hori egiten zait deigarrien eta gero oso prosa melodikoa dauka eta oso atsegina da ahots goran irakurtzeko. Ba, kritika horrekin gelituko gara, Eider, mi esker gurean izateagatik eta ondoko batean ba zure liburu berri batea aipatzen dugun. Ja.